To program Trzeciwolskiego Radia. Środa, 12 lipca, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Po Sejmie ustawy reformujące wymiar sprawiedliwości trafiły do Senatu. Do komisji z kolei posłowie skierowali projekt ustawy wprowadzający tak zwaną opłatę drogową. A warszawska Legia rozpoczęła walkę o Ligę Mistrzów, jakiej idzie za chwilę w sporcie. Na początek jednak pilna informacja. Prezydent Andrzej Duda zawetował nowelizację ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. Więcej powiemy w kolejnych serwisach. Teraz Senat zajmie się dwiema ustawami reformującymi wymiar sprawiedliwości. Sejm głosami posłów Prawa i Sprawiedliwości przyjął nowelizację. Projekt dotyczący Krajowej Rady Sądownictwa zakłada m.in. wygaszenie kadencji 15 członków KRS-u będących sędziami. Ich następcy będą wybierani przez Sejm. Według poprzednich przepisów wybieramy ich środowiska sędziowskie. Nowelizacja przepisów o ustroju sądów zakłada zmianę zasad powoływania i odwoływania prezesów sądów poprzez zwiększenie uprawnień ministra sprawiedliwości. Wprowadza też zasadę losowego przydzielania spraw sędziom. Do dalszych prac w komisjach trafi tymczasem projekt wprowadzający Fundusz Dróg Samorządowych. Sejm nie poparł wniosków opozycji o odrzucenie ustawy. Nowy fundusz ma zasilać opłata drogowa wynosząca 20 groszy za litr benzyny lub oleju napędowego oraz prawie 37 groszy za kilogram gazu. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości podkreślają, że ustawa pomoże samorządom w budowie i remontach dróg. Opozycja alarmuje, że za litr paliwa zapłacimy nawet 25 groszy więcej. Według PiS nowa opłata ma pozwolić na budowę lub remont 6 tysięcy kilometrów dróg rocznie. Premier Beata Szydło tłumaczyła, że PiS chce wyjść naprzeciw samorządowcom z biedniejszych terenów, którzy domagają się modernizacji dróg lokalnych. Dzisiaj rozpoczynamy dyskusję nad tym projektem, nad tym programem i możliwością realizacji drogi do każdego domu w Polsce, a nie tylko tam, gdzie mieszkają działacze Platformy Obywatelskiej. Premier mówiła, że taki projekt był już sondowany prawie rok temu, ale wówczas według szefowej rządu sytuacja gospodarcza była gorsza niż teraz. Jednak zdaniem Sławomira Neumanna z PO, mimo nadwyżki budżetowej, rządzący sięgają do kieszeni kierowców. I pani mówiła, wystarczy nie kraść. Więc ja się pytam, czy znalazła już pani tych, którzy w ostatnich miesiącach tak u was nakradli, że potrzebujecie 5 miliardów złotych z kieszeni kierowców? Karol Dermoroz, Polskie Radio. Gliwicka prokuratura zajęła się niezawinionym błędem lekarzy ze szpitala w Bełchatowie. Młodej kobiecie usunięto tam zdrowe narządy, żołądek, śledziony i fragment przełyku przez sfałszowaną dokumentację medyczną. 24-latka z Gliwic zgłosiła się do bełchatowskiego szpitala z pełną dokumentacją medyczną wskazującą na rozsiany proces nowotworowy, mówi ordynator chirurgii bełchatowskiego szpitala Piotr Trzeciak. Podjęliśmy decyzję o wykonaniu zabiegu naszym zdaniem ratującego życie. Wycięte narządy trafiły do badania histopatologicznego. Wyniki nie potwierdziły jednak obecności komórek rakowych, dlatego lekarze rozpoczęli dochodzenie. Ustalili, że dokumentacja medyczna nie była prawdziwa i poinformowali o tym prokuraturę. Sprawa trafiła do Gliwic. Jak się okazało, tamtejsza prokuratura prowadziła już dochodzenie na wniosek matki dziewczyny, do której dotarł anonim, że jej córka nie miała nowotworu podczas operacji. Po przesłuchaniu dziewczyny okazało się, że to ona sfałszowała dokumenty, mówi Karina Struś z prokuratury w Gliwicach. Korzystała z forów internetowych, gdzie ludzie o określonych schorzeniach dzielili się swoimi przemyśleniami, rozpoznaniami. Przy pomocy komputera, drukarki wyprodukowała dokumentację, którą się posłużyła. Biegli psychiatrzy, którzy zbadali dziewczynę, stwierdzili, że ma ona zaburzenia charakterystyczne dla zespołu Münchhausena. Polegają one na wywoływaniu objawów somatycznych w celu wymuszenia na personelu medycznym hospitalizacji. Monika Gosławska, Radio Łódź. Spory między producentami a wielkimi sieciami handlowymi będą rozpatrywane w Bydgoszczy. Weszła w życie ustawa o przewadze kontraktowej. Nad jej przestrzeganiem czuwać będzie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta, mówi jego prezes Marek Niechciał. Przedsiębiorcy będą w razie jakichś problemów musieli się zgłosić do Bydgoszczy, bo tutaj będzie ta nasza centrala, jeśli chodzi o realizację tej ustawy, bo to jest jeden z najlepszych zespołów, które posiada urząd. Głównym celem ustawy o przewadze kontraktowej ma być ochrona interesu publicznego, a działania UOKiK-u mają wyeliminować nieuczciwe praktyki. Amerykańska organizacja dziennikarska surowo ocenia brak postępów ukraińskich śledczych w sprawie śmierci Pawła Szeremeta. Komitet Obrony zaprezentował w Kijowie raport w tej sprawie. Znany dziennikarz zginął niemal rok temu w centrum Kijowa w eksplozji samochodu. W raporcie dokonano analizy wydarzeń z kilku miesięcy poprzedzających zamach. W dokumencie zwraca się uwagę na fakt, że dziennikarzy Ukraińskiej Prawdy, z którą związany był Paweł Szeremet, śledzono. Komitet Obrony Dziennikarzy krytycznie ocenia brak postępów ukraińskich śledczych w wyjaśnieniu zamachu. Jak napisano, w ciągu całego roku śledztwo nie doprowadziło do jakichkolwiek rezultatów. Dlatego komitet rekomenduje, aby Ukraińcy zgodzili się na dołączenie do śledztwa zagranicznych ekspertów. Organizacja zwróciła się z takim apelem do prezydenta Petra Poroszenki. Paweł Szeremet zginął 20 lipca 2016 roku w wyniku wybuchu bomby w samochodzie, którym jechał. Białoruski dziennikarz, znany z krytycznego stosunku zarówno do białoruskich, jak i rosyjskich władz, na stałe mieszkał na Ukrainie. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Teraz czas na sport. Studio Adam Malecki. Legia Warszawa gra w drugiej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. Rywalem legionistów jest mistrz Finlandii, drużyna IFK Mariehamn. Legia bez problemów prowadzi 3-0 do przerwy po golach Guilherme z rzutu karnego, Dominika Nodzia i Kaspra Hamalainena. Przed chwilą rozpoczęła się druga połowa. Legia gra, przy okazji się wzmacnia. Z drużyną mistrza Polski 3-letnim kontraktem związał się Armando Sadiku, 26-latek to reprezentant Albanii, który w 25 meczach strzelił dla kadry 9 goli. Ostatnio grał w FC Zürich, a wcześniej w FC Lugano. Transfery także wśród potentatów europejskiego futbolu. James Rodriguez został piłkarzem Bayernu Monachium. Kolumbijczyk do Bawarczyków przychodzi z Realu Madryt. Kierunek paryski obrał za to Dani Alves. Brazylijczyk po bardzo udanym pobycie w Juventusie, a wcześniej w Barcelonie, został piłkarzem Paris Saint-Germain, z którym podpisał 2-letni kontrakt. Tyle o piłce. Czas na tenis i wielkoszlemowy Wimbledon. Po raz 12 do półfinału w Londynie awansował Roger Federer. Pobił rekord Jimmy'ego Connorsa. Amerykanin w najlepszej czwórce Wimbledonu był 11 razy. Federer, który turniej wygrywał 7 razy, dziś pokonał Kanadyjczyka Milosa Raonicza i o finał zagra z Tomasem Berdychem. Czech z Nowakiem Dżokowiczem rozegrał tylko jeden set, w drugim Serb skreczował z powodu kontuzji. W drugiej parze półfinałowej zmierzył się Amerykanin Sam Querrey i Chorwat Marin Cilic. Kibice tenisa z Polski dobrze wiedzą, że w półfinale turnieju deblowego zagra Łukasz Kubot. Polak w parze z Brazylijczykiem Marcelo Melo zmierzą się jutro z Finem Kontinenem i Australijczykiem Pearsem. Wiadomo już też, że będzie to pierwszy mecz na korcie numer 1 i rozpocznie się o godzinie 14 naszego czasu. Kolarze jutro za to pojadą w 12 etapie Tour de France i znowu będą góry. Dziś na płaskim etapie fenomenalnie spisał się Polak Maciej Bodnar. Zawodnik teamu Bora popisał się heroiczną ucieczką, która zakończyła się na 240 metrów przed metą. Pana Macieja wchłonął okrutny peleton. A najszybciej finiszował znowu Super Express Marcel Kittel. To piąty wygrany przez Niemca etap w tej edycji Touru. Jutro na zmianę chmury i rozpogodzenie i wszędzie przelotne opady deszczu, a na wschodzie lokalnie burze. W Augustowie będzie 17 stopni, w Warszawie i Szczecinie 20, we Wrocławiu 21. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Od znanych już faktów. Ślimaki tak czują zapachy, ale nie słyszą nic. Poprzez trwające badania. To, że samolot leci, to jest nałożenie wielu różnych efektów. My tak do końca tego rozpracowanego jeszcze nie mamy. Aż do dalekosiężnych prognoz. Wydaje się dzisiaj, że wszechświat umrze w samotności, w chłodzie i w ciemności. Doktor Tomasz Rożek udziela Państwu naukowych odpowiedzi na wszelkie pytania. Nawet, a może zwłaszcza, jeśli są to pytania z kosmosu. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7 rano. Sponsorem audycji jest Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu, organizator programu edukacyjnego Planeta Energii. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. 74. Tour de Pologne UCI World Tour. Polski narodowy wyścig i największe gwiazdy światowego kolarstwa. Od 29 lipca do 4 sierpnia. Kraków, Katowice, Szczyrk, Zabrze, Rzeszów, Zakopane, Bukowina Resort. Bądź z nami i kibicuj biało-czerwonym. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują Lotto, Hyundai. Patroni medialni, przegląd sportowy, Cityboard Media wprost. Zapraszają Czesław Lang, sponsor główny Carrefour i Polskie Radio. OFF Festiwal Katowice 2017. Od 4 do 6 sierpnia w Dolinie Trzech Stawów dajemy głośny odpór codzienności. Wystąpią Peter Harvey, Feist po raz pierwszy w Polsce, Słons na pożegnanie w tym wcieleniu, a także Szelak, Talib Kweli, Conor Oberst, Problem, Reaktywowany Łoskot i wielu, wielu innych. 3 dni, 4 sceny, 100 godzin najlepszej muzyki. Bilety na www.off-festival.pl. Poleca Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszam, Artur Rojek. Żegnamy reklamy. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Witam Państwa, Grzegorz Górny. Dziś rozmawiać będziemy o historii, ale historii, która jest nadal żywa, która dzieli, budzi kontrowersje, wywołuje emocje, także między narodami w Europie. Do tych kontrowersji także odnoszą się niektórzy artyści. Za chwilę posłuchamy piosenki w wykonaniu Kazika Staszewskiego i to też jest dosyć zadziwiające, że ów wykonawca ma także wiele wspólnego ze sprawami, o którymi będziemy za chwilę opowiadać, a które dotyczą ludobójstwa w czasie II wojny światowej. Dobry wieczór, Grzegorz Górny, Klub Trójki. Słyszeliśmy utwór Kazika Staszewskiego, do słów jego ojca, Stanisława Staszewskiego, Ta droga była daleka. Dlaczego przywołujemy postać ojca, lidera kultu? Otóż Stanisław Staszewski w czasie wojny walczył w Armii Krajowej. W 1942 roku został uwięziony, siedział na pawiaku, a stamtąd trafił do obozu koncentracyjnego Mauthausen-Gusen. Tam znalazł się na progu śmierci, trafił do kostnicy obozowej, całą noc przeleżał w umieralni, właściwie cudem ocalał. I słyszałem niedawno wypowiedź Kazika Staszewskiego, który mówił, że należy ocalić pamięć o więziach z Gusen, bo z tą pamięcią jest pewien problem dzisiaj, zwłaszcza tam, gdzie ten obóz jest położony, czyli na terenie Austrii. I o tym dzisiaj będziemy między innymi rozmawiać z naszymi gośćmi. W studiu jest z nami reżyser dokumentalista, publicysta Rafał Geremek. Witam serdecznie. Autor filmu Gusen, Wojna o pamięć. A będzie się z nami łączył telefonicznie z Włoch Marek Zając, sekretarz Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej i przewodniczący Rady Fundacji Auschwitz-Birkenau. Zacznijmy może od tego, co to było Gusen, ponieważ przypuszczam, że niewielu Polaków dzisiaj ma świadomość tego, co się tam naprawdę wydarzyło. Jest to miejsce dosyć wyjątkowe. Tak, wyjątkowe. No, ostatnio przyjęło się mówić o Gusen, że jest to drugi Katyń i tu nie ma absolutnie przesady w tym stwierdzeniu. W Gusen zginęło około 30 tysięcy Polaków, z czego większość posiadała wyższe wykształcenie. To było miejsce, gdzie wysyłano po prostu ludzi, którzy nie nieśli w sobie polskość i mogli aktywnie działać przeciwko postępującej germanizacji. No poza tym wysyłano oczywiście ludzi podziemia, młodych ludzi też. Tam trafił też Grzesiuk, pamiętajmy, ale na przykład ofiarami Gusen był Henryk Sławik, taki polski Schindler, prawda? Człowiek, któremu przypisuje się ocalenie około 30 tysięcy Żydów. Mieczysław Pruszyński, wybitny wynalazca, który pierwszą ręczną kamerę filmową wymyślił na przełomie wieków. Tam zginął wybitny przedwojenny geograf profesor Ormicki. Mordowano ich często w bestialski sposób. Właściwie ten wysyłano do tego obozu po to, żeby wycisnąć z tego człowieka jeszcze jak najwięcej. Przeważnie sam komendant Cirajs obliczał żywotność każdego z więźniów na kilka miesięcy. No i tam mieli ginąć. Cirajs nawet kiedyś powiedział na jednym z apeli, że to nieprzyzwoicie żyć dłużej niż rok w tym obozie, bo się okrada tutaj niemieckiego podatnika, prawda? Który tutaj funduje akomodację. No tu jest to miejsce szczególne, ponieważ ono powstało bezpośrednio przed wybuchem wojny z Polską. Ono było dedykowane Polakom. I to nieprzypadkowo w Gusen właśnie w 1942 roku 97% składu więźniów stanowili Polacy. Jeżeli w ogóle to trzeba wytłumaczyć, co to było, co to było za obóz, ponieważ traktuje się ten Gusen, Austriacy twierdzą, że to był jeden z 47 tam bodajże obozów Mauthausen, w którym dzisiaj jest wielkie muzeum, prawda, międzynarodowe zbrodni nazistów, bo już nie Austriaków oczywiście. Tymczasem to zupełnie, prawda jest zupełnie inna. I udowadniają to sami Austriacy, choćby z Komitetu Memoriału Gusen, którzy na miejscu interesują się historią obozu Gusen, który jest kompletnie zapomniany. Mauthausen-Gusen było dualnym obozem, takim jak Auschwitz-Birkenau. I kompletna degradacja tego miejsca, jakim był Gusen, jest rzeczą absolutnie skandaliczną. To tak jakbyśmy zrobili muzeum w Auschwitz, a Brzezinkę Birkenau, czyli Brzezinkę zaorali, prawda? I postawili tam supermarkety, wille i osiedle domków jednorodzinnych. To jest coś absolutnie skandalicznego, to co się stało. Dzisiaj, dzięki pewnej presji, jaką wywiera akurat obecna ekipa, udaje się trochę tak odwrócić. Ale może jeszcze historię. Za chwilę do tego, co się dzieje dzisiaj, tam dojdziemy. Natomiast jeszcze chciałbym wrócić do tych spraw historycznych, do tych czasów, kiedy właśnie siedział tam Stanisław Staszewski. Czy Czy tam byli tylko Polacy? No nie, nie tylko Polacy tam byli, też dlatego jeśli chodzi o pamięć tego miejsca, prawda, to można było tutaj zorganizować taką międzynarodową koalicję. Byli też Żydzi, ponieważ tych obozów Guzen w miarę rozwoju tego niewolniczego przemysłu, bo tam w Guzen 2 na przykład produkowano Messerschmitty. W momencie, kiedy rozbudowano te obozy, przybywało oczywiście cudzoziemców, zwłaszcza również było sporo więźniów sowieckich, prawda? Byli to żołnierze Armii Czerwonej. Oni też bezpośrednio po wyzwoleniu zaznaczyli swoją obecność tam na tym kawałku Austrii, bo mieli po prostu dosyć sił, żeby dokonać rozprawy z kapo i tymi, którzy sprzyjali całej administracji obozowej. Ale rzeczywiście, można powiedzieć, że ten obóz był zdominowany przez Polaków. Jak można było przeżyć? Mnie to fascynowało, ponieważ kręcąc film, pojechałem z jednym z kombatantów, który w zasadzie był skazany na śmierć, prawda? Ponieważ jego stan zdrowia tak się pogorszył, miał wysoką gorączkę, wymioty, biegunki, że właśnie koledzy mi powiedzieli, słuchaj, nie idź na druty, bo po prostu będziesz cierpiał, jeżeli strażnik nie trafi cię w pierś. Idź tam, usypiają w tym baraku medycznym i tak dalej. Tam cudownie ozdrowiał, trafił, podał fałszywy zawód, został tokarzem i przechował się tam w jednej fabryk Steyera, prawda? Grzesiuk, w zasadzie Mauthausen Guzen jest szerszej publiczności znany z prozy Grzesiuka, który opisuje tam w 5 latach kacetu, prawda? Te swoje perypetie, swoją nienawiść taką. W zasadzie on jako taki abnegat trochę życiowy przetrwał to. To znaczy on się nie buntował przeciwko wszystkiemu, unikał sytuacji konfliktogennych, brał najmniejsze kamienie, oszukiwał, to okazało się ten obóz za słaby dla takiego warszawskiego cwaniaka z Czerniakowa, jakim był Grzesiuk. On oczywiście nie wyszedł bez szwanku, on był jednym z rekordzistów, ponieważ przeżył tam 5 lat. To było nie do wyobrażenia, prawda? Żeby przetrwać tak długo. Jeżeli słyszy się te relacje, to ci właśnie wspaniali, szlachetni inteligenci ginęli po kilku miesiącach, ponieważ wykorzystywano ich głównie do pracy w kamieniołomach. Mm-hmm. A też jeden z bohaterów filmu wypowiada takie zdanie, że cyklon B był jedną z łagodniejszych form śmierci i wielu tam sobie by życzyło w taki sposób umrzeć. Tak, bo wielu więźniów było wcześniej w Auschwitz. Byli tacy ludzie. I oni porównując te obozy mówią, że Guzen to jest dużo gorsze miejsce. Dlaczego? Ponieważ tam zabijano dla zabawy. Tam się bawiono jakoś tym zabijaniem. W Auschwitz to po prostu trzeba było zrobić miejsce dla następnych, prawda, gazowano i koniec. Tutaj na przykład jest pomnik taki, pamiętam, w samym Mauthausen, prawda, są ten park w zasadzie przy tej fortecy, jaką był Mauthausen, jest przepiękny, bo tam każdy z narodów wstawił jakąś swoją rzeźbę. Jest taka rzeźba sowiecka, takiego generała, prawie nie była to chwalebna postać, był to jakiś pułkownik czy generał NKWD, który stoi jak jego ciało przypomina bryłę lodu. I tak się stało. Jego polewano wodą tak długo, aż po prostu stał się jedną bryłą lodu. Na mrozie. Tak, na mrozie. Karl Chmielewski, który właśnie zarządzał tą częścią guzenowską jakiś czas. Karl Chmielewski to był monachijczyk Niemiec z polskimi korzeniami, który kiedy się dowiadywał o swoich polskich, ktoś mu przypomniał polskie korzenie, to zabijał wtedy Polaków dla zabawy. On absolutnie nie miał nic wspólnego z Polską. Karl Chmielewski wymyślił tak zwany totbad, czyli po prostu śmiertelne kąpiele, kiedy po prostu na mrozie wrzucano ludzi pod te prysznice i wyrzucano na zewnątrz, prawda? Człowiek po prostu się dostawał na skutek różnicy ciśnień, po prostu umierał. Mnóstwo tych sposobów zabijania było mnóstwo, ale tam Grzesiuk sam opisuje, zwykle było tak, że na skutek tych drakońskich, drakońsko niskich racji żywnościowych, małych racji żywnościowych. Ludzie umierali z głodu i wrzucano ich po prostu do toalety, po to, żeby sobie tam umierali. I oni umierali często przez kilka dni. Był nawet taki barak, który SS-mani przezwali sobie Bahnhof, czyli ten dworzec do nieba, prawda? Więc tam był, jeśli chodzi o sposoby zabijania, oprócz tego to zabijanie dla zabawy, no komendant Cirajs na chyba 15, 13 czy 14 urodziny swojego syna rozstrzelał w jego obecności 40 więźniów, prawda? W związku z tym to był... A coś wiadomo o tym synu? Coś wiadomo o synu. Ja się wybieram do syna Chmielewskiego, ponieważ on ma 80 parę lat i chce rozmawiać. Jeśli chodzi o synów Cirajsa, raczej nie. Cirajs próbował uciec. Uciekł gdzieś tam, próbował jak wielu tyrolskiego chłopa, no, ale Amerykanie wytropili go szybko i postrzelili. No, na łożu śmierci twierdził, że oczywiście wszyscy mogliby zostać zamordowani, ale on to zatrzymał, co jest nieprawdą. Po prostu się nie udało, zamordowanie więźniów w Guzen się nie udało, no ponieważ właśnie, wszystkich spędzano do tuneli i oni mieli zostać wysadzeni w tych tunelach. Bo był rozkaz Himmlera, żeby wszystkich wymordować, a jednak nie został wykonany. No najprawdopodobniej poprzecięto kable. No w takiej dużej społeczności, która się jednak było sporo fachowców i ktoś tam te kable poprzecinał. No w każdym razie oni zapędzili tych więźniów, trzymali ich bardzo długo w tych, rzekomo pod pozorem bombardowania. No sami byli na zewnątrz, więc byli narażeni. Było to oczywiste kłamstwo. Czekali z jakimś cyklonem B. No ale to było wszystko niebezpieczne, ponieważ wielu SS-manów ginęło od cyklonu B puszczonego w niewłaściwym kierunku, prawda? No nie wiadomo było, w którą stronę zawieje wiatr. W związku z tym o tej masowej likwidacji więźniów, skoro nie dało się wysadzić tych tuneli, no to odstąpiono i tak i dlatego tylu więźniów przeżyło. Tam jest ciekawa historia, ponieważ bezpośrednio po wyzwoleniu nastąpił pewien taki, no oczywiście, rewanż tych więźniów. No i wszyscy oczywiście okradali tych chłopów po prostu, czy żądali wydania kaczki. To było i do dzisiaj ci ludzie tam część wspomina to nie najlepiej, prawda? No ale taką sytuację, Linz został splądrowany też, prawda? Później alianci jednak, Amerykanie jednak zażądali, żeby ci więźniowie nie hulali sobie po całej Austrii, no bo to prowadziło do kolejnych niepokojów. Ale na przykład do dzisiaj jest skrajna prawica w Austrii, ma takie pismo Aula i oni sobie tam pozwalają na absolutnie bezczelne teksty, prawda? Że to więźniowie Guzen to byli kryminaliści, którym się to należało i oni dokonywali tych różnych mordów i rabunków na ludności Bogu Ducha Winnej. I dzisiaj takie teksty się ukazują? Tak? No tak, no właśnie Aula przegrała jeden proces właśnie, który wytoczyli kombatanci. Tam jest u korzeni właściwie tego zachowania Austriaków jest właściwie powszechnie wiadomo ich mit, który sami stworzyli sobie własnej niewinności, prawda? Pierwszej Austrii jako pierwszej ofiary Hitlera, ale ten Mauthausen jest symboliczny, ponieważ tam więziono właśnie ten członków austriackiego ruchu oporu i ich wymordowano krótko przed wyzwoleniem Austrii. I włącznie z tą architekturą, bo to taka forteca, prawda? Ten obiekt się oczywiście, oni będą twierdzili, że to jest międzynarodowe muzeum, ale ono jest właśnie, ma ten przekaz austriacki, prawda? Że my cierpieliśmy, my też mordowaliśmy, a ci Niemcy, naziści to właściwie nas tutaj napadli. Austria była przeciwko Hitlerowi, co jest dzisiaj oczywistą nieprawdą. Ale w takim razie kto tym obozem zarządzał? Bo czy można powiedzieć, że to jest austriacki obóz? Znaczy w sensie takim geograficznym, że leży na terenie Austrii, ale jednak był to obóz podporządkowany III Rzeszy, prawda? No oczywiście, że tak. Tylko że tam, jeżeli, ja nie znam dokładnych statystyk, no ale jeżeli się zorientujemy, kto był skąd pochodzili strażnicy, no to prawdopodobnie z tych regionów, wiosek, prawda, które jakoś były położone nieopodal. No to zresztą istnieją statystyki mówiące o tym, że wśród Austriaków istniała nadreprezentacja wśród tej kadry wartowniczej, powiedzmy sobie. Prawda? W związku z tym, no nie wiem, rzeczywiście jest to fenomenem, jest to argument przeciwko zwrotowi polskie obozy koncentracyjne, że nikt nigdy nie mówi o austriackie obozy koncentracyjne czy czeskie, prawda? Skoro tamten zwrot nas tak dotykający miałby tutaj sugerować wyłącznie położenie geograficzne. No, Austria ma ciągle z tym problem i ten fenomenem jest ten komitet Memoriału Gusen, którego w zasadzie taką wyrazistą liderką jest emerytowana nauczycielka z Gusen, czy gminy Langenstein. Ale może zanim dojdziemy właśnie do tego Memoriału Gusen, to może tak w skrócie powiedzmy, co się stało z tym obozem po wojnie, tak? Znaczy po wojnie tam jeszcze jest dodatkowa historia, ponieważ jeden z tych podobozów Gusen został zniszczony na osobiste polecenie Stalina. Po prostu te tunele tam wykorzystywano dalej, prawda, do produkcji. Tam te fabryki zostały. Ale to znaczy, kiedy Austria była podzielona na strefy okupacyjne, tak, to było w sowieckiej strefie okupacyjnej. Tak. I do 55 roku. W związku z tym w 2003 roku do Gusen przyjechali sowieccy kombatanci i powiedzieli, że zniszczenie Gusen, znacznej części tych, bo to były trzy podobozy, prawda? Gusen 1, Gusen 2 i Gusen 3 były. Gusen 3 bodajże spalono, a Gusen 2 zniszczono. Tam zostały w 55 roku po prostu już wyłącznie ruiny, krematorium, pojedyncze obiekty, prawda? Między innymi ta wartownia, ten Jurhaus po prostu, który dzisiaj jest prywatną willą. I stało się tak, że wszyscy się czuli pokrzywdzeni, ponieważ tam Sowieci zmuszali miejscową ludność do pracy za jakieś grosze, prawda? Pojawili się ludzie... Ale w tych fabrykach zbrojeniowych, tak? Znaczy w kamieniołomach, przepraszam. Kamieniołomach, który do dzisiaj w kamieniołom pracuje, prawda? Poza tym pojawili się ludzie z Sudetów. Znaczy, którzy musieli uciekać z Sudetów, prawda, które ponownie stały się częścią wówczas Czechosłowacji. Niemcy sudeccy się pojawili, którzy ze własną krzywdą, prawda, i oni już nie chcieli słyszeć o niczym, chcieli tylko mieć miejsce, by zbudować nowy dom właściwie w nowym kawałku kraju. No i rzeczywiście stało się tak, że Austria kompletnie przyjęła taką politykę, że robimy jedno symboliczne muzeum w Mauthausen, a resztę zakopujemy. No dzięki naciskom kombatantów, wówczas Polacy nie byli aktywni, ocalono krematorium, to głównie dzięki włoskim kombatantom. Ale czytałem, Magdalena Gawin, wiceminister kultury, powiedziała, że to dzięki profesorowi Bartoszewskiemu udało się ocalić to krematorium. Między innymi pewnie tak, dzięki jego autorytetowi. Natomiast dzisiaj trudno tutaj ważyć te racje, prawda, bo ja bazuję też na tym, co przekazywali mi członkowie Komitetu Memoriału Gusen, prawda. Tutaj bardzo aktywni byli francuscy i włoscy kombatanci, ci, którzy przeżyli Gusen. W tych latach 50-tych, 60-tych wówczas, prawda? No w końcu udało się stworzyć ten, właśnie za prywatne pieniądze, ten memoriał taki Gusen, prawda? Który jest takim mini muzeum. No jedyne, co do czego dołożył się rząd austriacki w Wiedniu, to jest taka właściwie łąka, bufor pomiędzy tymi osiedlem domków jednorodzinnych, Ale to po takim razie, bo my nie mamy wyobrażenia, jak to wygląda, ci, którzy tam nie byli, bo wiele osób było w Auschwitz, jak to wygląda, czy było w innych miejscach, co prawda zburzonych, zniszczonych, ale gdzie rzeczywiście jest to miejsce pamięci, martyrologii, jak Treblinka czy Bełżec. Natomiast jak wygląda to w Gusen? No w Guzan jest to takie mini muzeum, prawda? Z takim małym placem, który od dwóch stron w zasadzie, z dwóch stron sąsiaduje bezpośrednio z willami, z domkami jednorodzinnymi. No i tu rzeczywiście ktoś rozpali grilla, to czujemy to w muzeum. To jest troszkę... Od jednej strony rzeczywiście jest też tak, jest taki kawałek łąki, który łaskawie rząd w Wiedniu wykupił. Jest to całkowity wkład państwa austriackiego w upamiętnienie tej części obozów Guzen, tego dualnego obozu Mauthausen-Guzen. I teraz mamy taką sytuację. Ważnymi obiektami są na przykład Jurhaus, czyli ta komendantura, prawda? I to jest prywatna willa dzisiaj, przerobiona kompletnie i tak dalej. No to wszystkich to, zwłaszcza na tych relacjach prasowych, ona się ciągle pojawia, ta willa. Natomiast mnie bardziej szokuje to, że mały domek, który był domem publicznym, do którego... Ale obozowym. Obozowy, czy... tak. W czasie istnienia tam obozu był tam taki mały domek, który przekształcono w dom publiczny. Zwożono tam różne kobiety, mamiąc je obietnicą zwolnienia, prawda? Ale więźniarki. Więźniarki oczywiście. Głównie z Ravensbrück. No i one ginęły na skutek między innymi chorób wenerycznych. No nie wiem, wydaje mi się, że taki dom... On jest nieduży, bardzo mały, no nie wiem, może kosztować 60-70 tysięcy euro. Tam nie ma wysokich, w tym rejonie nie ma wysokich cen. Taki domek powinien być jakimś takim domem pamięci, prawda? No, bo to jeszcze w dobie feminizmu, w dobie jakby tutaj odkrywania roli kobiet w historii. No nie, to jest jakiś zwyczajny domek, który ktoś sobie podciął ten żywopłot wysoko, bo już tam chyba przychodzili robić zdjęcie, więc ten żywopłot rośnie tam, widzę na zdjęciach co rok, prawda? I tam nikogo to nie szokuje. I ktoś tam mieszka, ten domek mieszka? Tak, oczywiście, że ktoś tam mieszka, jest pies, kot i właściciela nie ma, próbowaliśmy wejść, nie bywa tam zbyt często. Mhm. Udało nam się połączyć z Markiem Zającem, sekretarzem Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej, przewodniczącym Rady Fundacji Auschwitz-Birkenau. Witam serdecznie. Dobry wieczór, witam serdecznie. Wiem, że pan uczestniczy w negocjacjach między stroną polską a stroną austriacką dotyczących przyszłości dawnego obozu w Guzen. Tutaj słyszeliśmy od redaktora Rafała Geremka, jak wygląda sytuacja teraz. Proszę powiedzieć, co polska strona chciałaby przeprowadzić w Guzen i jak te rozmowy z Austriakami przebiegają? Sytuacja wygląda następująco. Jesienią zeszłego roku wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego profesor Magdalena Gawin poprosiła Międzynarodową Radę Oświęcimską o pilotowanie, o wsparcie eksperckie, jeżeli chodzi o przyszłość miejsca pamięci Guzan. To jest bardzo ważna i moim zdaniem symboliczna decyzja, bo odnosząc się do tego wszystkiego, co w tym bardzo szerokim i szczegółowym w prowadzeniu historycznym powiedział Rafał Geremek, proszę zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Polska, wiceminister kultury, to logiczne, jasne, bo Polska jest szczególnie zainteresowana Guzen, prosi Międzynarodową Radę Oświęcimską o wsparcie eksperckie. Co to oznacza? To oznacza, że Polska poczuwa się do odpowiedzialności za stworzenie godnego upamiętnienia i prowadzenie działalności edukacyjnej w miejscu pamięci Guzen, ale absolutnie, co często pojawia się w kategoriach zarzutu, na przykład w austriackich gazetach, absolutnie nie dąży do nacjonalizacji czy polonizacji tego miejsca. Polska chce uszanować wszystkie ofiary, a czuje się do tego szczególnie predestynowana ze względu na tragiczną historię tego miejsca, która splotła się z dziejami Polski i Polaków. Międzynarodowa Rada Oświęcimska rzeczywiście mocno się zaangażowała w tę kwestię. Sam kilkakrotnie jeździłem w ostatnich miesiącach do Austrii, odwiedzałem Guzen, prowadziłem rozmowy na szczeblu rządowym w samym Wiedniu i pojawiła się bardzo ważna możliwość. A mianowicie prywatny właściciel chce odsprzedać trzy działki, które znajdują się na terenie dawnego obozu. działki o bardzo istotnym znaczeniu historycznym i symbolicznym. Na pierwszej stoi tak zwane Shoter Silo, czyli młyn do kruszenia kamieni. To jest już ruina, którą można jednak ocalić i zakonserwować, a stanowi ona w moim przeświadczeniu najbardziej poruszający pomnik niewolniczej pracy więźniów. Praca w Shoter Silo należała do szczególnie ciężkich. Więźniowie pracowali tam oczywiście bez żadnych masek zabezpieczających i wielu z nich umierało po kilku tygodniach na skutek tego, że do ich płuc wciskał się pył z tych kruszonych brył granitu, no i po prostu ci ludzie umierali w męczarniach. Ten budynek można jeszcze w jego zarysie ocalić. Będzie on przejmującym świadectwem niewolniczej pracy więźniów. Druga działka jest jeszcze ważniejsza. Jest to działka obejmująca dawny plac apelowy. Tam już przeprowadzono wstępne prace, między innymi na skutek interwencji strony polskiej, ale także wielu środowisk polskich i żydowskich zajmujących się upamiętnianiem tych najstraszniejszych zbrodni II wojny światowej. I co się okazało? Pod ogromnymi zwałami ziemi zachował się wysoki na kilka metrów mur oporowy obozu, zbudowany z brył granitu. Mur oporowy obozu Guzen I. Ja ten mur oglądałem z bliska i muszę wszystkim słuchaczom powiedzieć, że robi to wstrząsające wrażenie. Jest coś niezwykłego. Bryły granitu układane przez samych więźniów, bitych i popędzanych przez esesmanów, tworzą coś na kształt ściany płaczu Guzen. Oprócz tego wszystko wskazuje na to, a pierwsze sondażowe badania już przeprowadzono, że pod dalszymi zwałami ziemi zachował się plac apelowy, również układany przez więźniów z brył granitu. I tu nie chodzi o żadną poezję, to nie jest żadna metafora. W te bryły granitu rzeczywiście wsiąkała krew więźniów Guzen. Proszę sobie wyobrazić, jeżeli odsłonimy do końca ten mur oporowy, jeżeli odsłonimy cały plac apelowy, a pod względem nawierzchni będzie to jedyny oryginalny plac apelowy zachowany w jakimkolwiek obozie w Europie, będziemy mieli najbardziej poruszające upamiętnienie. Wystarczy to zakonserwować. Tam nie trzeba budować żadnych pomników, ogłaszać międzynarodowych konkursów. Należy zająć się tym, co jest. I na trzeciej działce są dwa baraki esesmańskie, które, jeżeli nie zostaną poddane konserwacji, oczywiście z biegiem miesięcy i lat popadną w totalną ruinę i się rozsypią, a również są bezcennym świadectwem historycznym, a także po części symbolem tego, czym było Guzen. Międzynarodowa Rada Oświęcimska w lipcu tego roku, dokładnie w tym miesiącu, 2 i 3 lipca, obradowała w Oświęcimiu i przyjęła stanowisko wzywające do natychmiastowego wykupu tych trzech działek celem uratowania bezcennych reliktów poobozowych. Mogą Państwo teraz zadać pytanie, no dobrze, a kto powinien te działki wykupić? My oczywiście czekamy na ruch ze strony władz austriackich, ponieważ taka droga byłaby z każdego powodu najwłaściwsza. Ale mogę także z całą mocą potwierdzić, że w razie niewykupienia tych działek przez stronę austriacką, ich wykupienie rozważa strona polska, a Międzynarodowa Rada Oświęcimska dyskutowała również nad ewentualnym trzecim scenariuszem, ogłoszeniem publicznej zbiórki. O co chodzi? Chodzi o to, że my cały czas przy wszystkich trudnościach, momentami niezrozumieniu w negocjacjach ze stroną austriacką, cały czas liczymy na to, że jednak ludzie dobrej woli potrafią się ze sobą porozumieć. Cały czas jeszcze stawiamy na dialog i porozumienie, szukamy współpracy, ale przyjdzie taki moment, jeżeli te działki nie zostaną wykupione, że nie będziemy mieli innego wyjścia, tylko po to, aby wypełnić, nie boję się szumnych słów, moralne zobowiązanie wobec ofiar Guzen i wobec byłych więźniów tego obozu, to będziemy musieli te bezcenne relikty poobozowe ratować. W gruncie rzeczy sytuacja jest taka, że każdy, kto dysponuje w tym momencie dużymi pieniędzmi, bo przecież są to tereny prywatne, mógłby sobie te trzy działki wykupić. O czym myślimy dalej? I tu muszę powiedzieć, że rozmowy ze stroną austriacką idą naprawdę nieźle. Chcielibyśmy rozpocząć w Guzen szeroko zakrojoną pracę edukacyjną, jeszcze bez budowy jakiegoś wielkiego budynku, bez inwestowania gigantycznych pieniędzy, ale przede wszystkim chcemy tam ściągnąć młodych ludzi z całej Europy i prowadzić pracę edukacyjną pod szyldem Centrum Edukacyjnego imienia Henryka Sławika. O tej postaci szeroko mówił już Rafał Geremek. O co chodzi? Chodzi o to, aby w miejscu, które tak chcieli sprawcy, miało być miejscem wyniszczenia europejskich, w szczególności polskich, ale nie tylko polskich elit, my chcemy kształtować dojrzałe, odpowiedzialne elity dzisiejszej i przyszłej Europy. We wrześniu odbędzie się kolejne spotkanie między naszą stroną a stroną austriacką. Prawdopodobnie w tym roku, wszystko na to wskazuje, odbędzie się już pierwsza wymiana młodzieży. A zatem wielka droga przed nami, sporo problemów, jeszcze więcej znaków zapytania, no ale nie tracimy nadziei i na pewno nie możemy pozwolić na to, aby Guzen zniszczało, aby Guzen uległo zniszczeniu aż do samego końca, bo ten grzech zaniedbania będzie obciążał już nasze pokolenia. Panie Marku, mówił Pan o tym ostatnim posiedzeniu Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej. Ono zbiegło się w czasie z początkiem sesji UNESCO w Krakowie. Wiem, że podczas tej sesji też padł taki postulat, żeby inne były obozy hitlerowskie, niemieckie, nazistowskie przekształcić w coś na wzór Auschwitz-Birkenau. Czyli tak jak ta pamięć jest upamiętniana przez Polaków w tym miejscu, powinno się to robić tam. To znaczy, że były obóz w Auschwitz, to muzeum, ma być takim wzorcem dla innych tego typu placówek. Dokładnie tak. Konferencja czy spotkanie UNESCO podjęło owoce, które wypracowano, wnioski, które wypracowano w formie memorandum już w kwietniu tego roku, podczas spotkania w Berlinie Wannsee, w miejscu symbolicznym, gdzie w styczniu 1942 roku odbyła się niestety słynna konferencja, na której zapadła decyzja o tak zwanym ostatecznym rozwiązaniu kwestii żydowskiej. W kwietniu w Berlinie Wannsee, w tej willi, gdzie dziś działa placówka edukacyjna i muzeum, spotkali się eksperci z całego świata. Eksperci UNESCO, przedstawiciele Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie, przedstawiciele Yad Vashem, przedstawiciele Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej. Ja miałem przyjemność moderować to spotkanie i tam właśnie postawiliśmy sobie w gruncie rzeczy fundamentalne pytanie. A mianowicie, kiedy pod koniec lat 70. miejsce pamięci Auschwitz-Birkenau wpisywano na listę światowego dziedzictwa UNESCO, wyraźnie zaznaczono tam, że będzie to jedyny taki obóz wpisany na listę UNESCO i będzie on wpisany trochę na zasadzie pars pro toto. On będzie reprezentował inne takie miejsce. I przez kolejne lata, zwłaszcza w Polsce po 89 roku, staraniem bardzo wielu ludzi dobrej woli, także Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej, ale wielu polskich rządów, ministrów kultury, we współpracy z UNESCO, udało się wypracować rzeczywiście coś na kształt wzorca, który teraz chcielibyśmy, jak widać UNESCO to popiera, upowszechniać we wszystkich innych podobnych miejscach pamięci na terenie Europy. Ja bardzo długo mógłbym mówić o szczegółowych zasadach, na to nie ma czasu, więc chciałbym zwrócić uwagę wyłącznie na trzy. Po pierwsze, autentyzm. Musimy ratować wszelkie autentyczne pozostałości, relikty po tych obozach. Wchodzimy powoli w taką fazę, że odchodzą ostatni naoczni świadkowie. W przyszłości będziemy oczywiście korzystać z ich relacji, książek, wspomnień, nagrań, ale tym, co autentyczne, będą ruiny, budynki, artefakty i tak dalej. Musimy za wszelką cenę o to dbać, a Guzen jest w szokującym przykładem działania przez dziesięciolecia dokładnie w odwrotnym kierunku. Druga zasada, bardzo ważna, to jest integralność. O co chodzi? Chodzi o to, żeby wszelkie artefakty związane z danym miejscem, dokumenty, wszystko, co z tym miejscem się wiąże, starać się gromadzić właśnie tam, a nie rozpraszać gdzieś po jakichś archiwach, wystawach, nie wiadomo gdzie, po całym świecie. Te miejsca mają wpisane w siebie integralność. I ostatnia, trzecia zasada, bardzo bliska UNESCO i bliska Międzynarodowej Radzie Oświęcimskiej, to jest współpraca międzynarodowa. Dokładnie od tego zacząłem moją dzisiejszą wypowiedź i spotkanie ze słuchaczami radiowej Trójki. Tam ginęli, tam mordowano przedstawicieli wielu narodów. Jeżeli chodzi o Guzen, 27 narodów. To miejsce powinno być miejscem międzynarodowej troski. A to znaczy, że oczywiście państwo, na którego terenie znajduje się dane miejsce pamięci, jest odpowiedzialne w pierwszym szeregu za jego utrzymanie, zachowanie i tak dalej. Ale przedstawiciele innych państw, innych narodów, innych grup także powinni być dopuszczeni do wspólnej troski, bo te miejsca, te straszliwe miejsca nienawiści między ludźmi powinny być dziś przykładem, jeżeli nie harmonijnej, to przynajmniej minimalnej współpracy i dialogu. O to właśnie chodzi. I teraz UNESCO, tu przywołuję słowa pana redaktora, już na swoim forum, czyli na nieco wyższy szczebel, a nawet bardzo wysoki szczebel, podniosło te stwierdzenia z memorandum wypracowanego przez międzynarodowych ekspertów w kwietniu tego roku w Bernie Wand. Bardzo dziękuję. To był Marek Zając, sekretarz Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej, przewodniczący Rady Fundacji Auschwitz-Birkenau, z którym łączyliśmy się. Jest teraz we Włoszech. Panie Marku, dziękuję bardzo. My wracamy do studia. Rafał Geremek jest z nami. Mam pytanie, panie redaktorze, bo tutaj pan Marek mówił o konieczności tej współpracy międzynarodowej i rzeczywiście pan, robiąc ten film, natknął się na wspaniałych ludzi w tej Austrii. Chodzi o tych członków Memoriału Guzen, czyli taką przedstawicieli lokalnej społeczności, którzy spontanicznie zaangażowali się w upamiętnianie śladów po tych zbrodniach. Ja zanim przejdę do opowieści o Komitecie Memoriału Guzen, a powiem o tych właściwie przeszkodach, na które natrafiłem, bo serce rośnie słuchając Marka Zająca. Myślę, że coś się uda zrobić, prawda? Ponieważ Poszacher, właściciel tego kamienia, chce zdjąć ten wielki kamień, ten ciężar z siebie, prawda? Ponieważ on jest ciągle pod obstrzałem, nie tylko Komitet Memoriału Guzen, bo stał się takim czarnym ludem. Druga sprawa jest taka, że pamiętam, że chcąc filmować w samym muzeum Mauthausen Guzen, musiałem się zwrócić do tego muzeum. Jestem ciekaw, jeżeli powstanie silniejszy ten ośrodek muzealny, ośrodek pamięci w Guzen, jak te dwa ośrodki będą z sobą współpracować, ponieważ ja się, ale to wielu ludzi się natknęło na po prostu takie przeszkody, które stawiają dzisiejsi włodarze Mauthausen Guzen. W ogóle spotkaliśmy dyrektora, to przemiły człowiek, może, prawda, no, ale wcześniej wysyłałem prośbę o zgodę na filmowanie, dostałem ją kilka tygodni po tym, jak obóz sfilmowaliśmy, prawda? I takie dosyć arogancko mi powiedziano, co mogę zrobić, pod jakimi warunkami i tak dalej. Ja mówię, przykro mi bardzo, ale byłem już u państwa i było fajnie. Bo druga sprawa jest taka, że polscy harcerze na przykład kiedyś tłumnie odwiedzili Mauthausen i okazało się, że była to próba remilitaryzacji obozu. A taki zarzut padł pod adresem harcerzy. Tak, harcerzy, więc już się troszkę oddaliliśmy od siebie mentalnie, jeżeli padają takie zarzuty. Jeśli chodzi o Komitet Memoriału Guzen, to jest niesamowita historia, bo to jest tak właściwie grupa kilku właściwie z takimi pomocnikami kilkunastu osób, właśnie, którzy mieszkali w tej gminie Langenstein, i przypadek Marty Gamer, tej osoby, którą się uważa za liderkę, chociaż to trochę nie jest prawda, tam jest taki triumvirat, to jest kobieta z Wiednia, która przyjechała po prostu za mężem do Górnej Austrii i nagle się dowiedziała od uczniów, że jest tam był kiedyś obóz, prawda, i ona zaczęła się tym interesować. Najbardziej zaangażowany w te poszukiwania historyczne taki historyk amator, który jest inżynierem chyba prywatnie, Rudolf Hauenschmidt, który napisał nawet książkę taką amatorską, naukową, prawda, którą jakoś tak właściwie ten mainstream naukowy nawet nie podjął z nim dyskusji. On tam udowadnia, że Guzen był właściwie sercem tego dualnego obozu Mauthausen-Guzen. To nie są jacyś mili ludzie, którzy po prostu przyjmują polskich kombatantów, prawda, i mówią prawdę. To są po prostu ludzie, którzy tam jakąś wielką pracę zrobili. Wielką pracę Marta Gamer i ludzie, którzy jej pomagają, dokonali wśród młodzieży, prawda, która jest tam się tam jakby istnieje pewne porozumienie co do tej edukacyjnej misji Guzen, dzięki temu, że ludzie przestali się tego bać, ponieważ Komitet Memoriału Guzen ciągle organizuje spotkania, prelekcje, spotkania z kombatantami i w zasadzie ci młodzi ludzie już żyją historią w dużej mierze. Także no to oni są strasznie propolscy przy tym wszystkim, zakochani w Polsce, prawda, no bo ja to jest, no po jakimś czasie, kiedy ta moim zdaniem ten mainstream informacyjny, prawda, jednak przekazuje takie dosyć negatywne informacje o Polsce, prawda? Kiedy poznali tą prawdziwą Polskę, to uznali, że mają też jakiś tam dług wobec naszego kraju. No może przesadzam, ale rzeczywiście Polska z nimi podtrzymuje bardzo przyjacielskie relacje i myślę, że to jest niesamowicie pozytywne. No ta historia Guzen jest rzeczywiście straszliwa, ale na koniec no, wybrzmiały pewne słowa nadziei. Z jednej strony Marek Zając mówił o tym, że istnieje szansa wykupienia tych kluczowych działek dawnego obozu i wybudowania tam miejsc pamięci, rekonstrukcji tych miejsc. Z drugiej strony Rafał Geremek mówi o tej lokalnej społeczności, która też jest bardzo mocno zaangażowana w to, żeby tą pamięć o tych ofiarach polskich w Guzen podtrzymać, dalej pielęgnować, i myślę, że te słowa nadziei niech zostaną z nami na koniec, mimo tej dosyć koszmarnej opowieści wojennej. Dziękuję bardzo za gościnę w studiu Rafałowi Geremkowi. Dziękuję bardzo. Państwu dziękuję serdecznie za uwagę. Słyszymy się za tydzień w środę o tej samej porze. Żegnam, dobranoc, Grzegorz Górny.